यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2051 तदनुसार 27 अप्रैल 1994 को साय 7:30 बजे गीता प्रेस के प्रांगण में गोरखपुर में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। परमात्मा की प्राप्ति और संसार की प्राप्ति इनमें भेद है। संसार तो प्राप्त होता ही नहीं, प्राप्ति मान लेते हैं, और परमात्मा की अप्राप्ति है ही नहीं, अप्राप्ति मान लेते हैं। नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करना है और नित्य निवृत्ति की ही निवृत्ति करना है। संसार प्राप्त किसी को नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी होगा नहीं, होना संभव ही नहीं है। नित्य निरंतर जा रहा है, उसकी प्राप्ति कैसे हो? नित्य निरंतर नियुक्त हो रहा है, आपसे अलग हो रहा, नित्य निरंतर निरंतर, कभी अंतर नहीं पड़ता। जैसे नदी बहती है, वो बहता ही रहता है जल, इस तरह से ये संसार से बहता ही रहता है, बहता ही रहता है। ये चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, समुद्र, पहाड़, मनुष्य, सब चराचर सब बहता चला जा रहा है, मौत की तरफ, अभाव की तरफ जाता रहता है। और परमात्मा तत्व भाव रूप से नित्य का नित्य निरंतर प्राप्त रहता ही है, बहता है ही नहीं कभी, ये बहता ही है, रहता है नहीं कभी, ये बात है। परमात्मा है जीव के तो है, महात्मा तत्व के जीवन भगवत भ्रम भगवत प्रेमी में सज्जन है संत, उनको जैसा प्राप्त है वैसा ही कीट पत्र। संत महात्मा प्रेमी उधर ध्यान देते हैं, लक्ष्य देते हैं, और साधारण आदमी उधर लक्ष्य नहीं करते, उधर ख्याल नहीं करते, नहीं तो वो सब प्राप्त है स्वाभाविक, क्योंकि उनका वियोग संभव नहीं है। सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, संपूर्ण व्यक्तियों में, संपूर्ण अवस्थाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, सुख दुख में वो है जो का जो रहता है, उसका अभाव कभी होता नहीं। सर्वव्यापक आप मानते हैं तो सब में परिपूर्ण है वो। जैसे बर्फ के कितने ढेला हो, कितनी बड़ी शिलाएं हो, उसमें जड़ सब में है, जड़ ही जड़ है, जड़ से अलग बर्फ है नहीं। ऐसे परमात्मा से अलग संसार है नहीं, इसलिए संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, परमात्मा से ही इसकी सत्ता है। जो दिखता है और जो सुनने में आता है, जो समझ में आता है, कर्मणा मनसा दृष्टिया गृहते अन्य इंद्रिय अहम एव न मत्तु न्यत, भगवान कहते हैं दृष्टि में कर्म से, मन से, वचन से, दृष्टि में जो आता है मैं ही हूँ, केवल मैं ही मैं हूँ। यदि बुद्धिमंजस तो बहुत जल्दी इस बात को मान नहीं समझता। न पद्मत्व अन्यत्व, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। भगवान ने गीता में कहा कि मैं समग्र रूप को तेरे को कहूंगा, उस जानने के बाद जानना बाकी रहेगा नहीं। नान्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते, अन्य ज्ञातव्यम न अवशिष्यते, और जानना बाकी रहेगा ही नहीं। क्यों कि मत्त परतरम नान्यत्, मेरे सिवा है ही नहीं। किंचित बात मेरे स्वाद नहीं, मैं ही मैं हूं। तो ये अगर विश्वास कर ले तो निहाल हो जाते, और विश्वास नहीं करके अगर इसकी खोज करे तो निहाल हो जाए। भक्ति में विश्वास मुख्य है, ज्ञान में खोज मुख्य है, अन्वेषण उसको ढूंढना। ढूंढना हो तो सब में वो तत्व है। बहुत सरल सीधी बात आपको बतावे, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, जड़ है, चेतन है, स्थावर है, जंगम है, अच्छा है, मंदा है, इन सब में है, सब में है। पहले था तो ही है, अगर ही होगा तो ही है, और अभी वर्तमान में है तो ही है। रूप हुआ ना, है रूप से तो परमात्मा है, और नाम रूप से ये नाम रूप है। जड़ है, चेतन है, स्थावर है, जंगम है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, तंबा है, कपड़ा है, बिछोना है, तंबू है, जो कुछ है इसमें है रूप से वो परमात्मा ही परमात्मा है। ये नहीं रूप से है, जन्म से लेकर देखो, पहले से देखो, पीछे देखो, शरीर कितना अपना आपका बदल गया, और बदल गया नहीं, बदलता ही चला जा रहा है। अपने अपनी माँ के जब बालक पैदा होता है, हुए आप, हम सब पैदा हुए, तो जैसे पैदा हुए वैसे है आज, एक क्षण भी ऐसा नहीं होता। माँ के पेट में भी एक क्षण भी परिवर्तन बिना नहीं रहता, हरदम बदलता है, हरदम बदलता है। स्थूल रीति से देखो तो हम किसी दिन बालक थे, अपने को बालक कहते थे, आज कहते हो मैं बच्चा हूँ, बालक हूँ। और आपसे पूछा जाए, सबको पास पूछता हूँ, किसी को भी पता हो तो कोई बोले, आपको अधिकार देता हूँ, आपको बालकपन कद छोड़ा, बालकपन को किस तारीख छोड़ा आपने, बताओ, कोई बता दो आपने छोड़ा हो तो, मुझे छोड़ा है ही नहीं, क्या बताओ। ये छूट गया बालकपन बीत गया। यही तो संसार का नमूना है, सब संसार बीता जा रहा है। इसको स्थाई माने बिना ना तो संग्रह की इच्छा होती है, ना सुभोग की इच्छा होती है। स्थाई माने से ही संग्रह की इच्छा होती है, स्थाई माने से ही सुख की इच्छा होती है। इसे सुख ले ले, आराम ले ले, मान ले ले, बड़ाई ले ले, वाह वाह ले ले, आराम ले ले, भोग ले ले, ये स्थाई मानने से ही होता है। अस्थाई मानना है अपने ज्ञान का आप अनादर करना है, आप खुद अपने ज्ञान का अनादर करते हैं। अगर ज्ञान का अनादर है, ज्ञान का नाश नहीं होता, ज्ञान है वो नष्ट नहीं होता, उसका अनादर करते हैं। आदर करो तो वो तो है ही है परमात्मा, वो खोजो तो है पना है ना, ये जितना है पना देखता है, इनको सब वो खत्म कर दे, जला दे तो है अपना राख हो जाए, राख हो तो पृथ्वी पृथ्वी उठ जाएगी। हैपना कहाँ है, वो परमात्मा का ही हैपना इसमें दिखता है। जैसे नुक्ति के लड्डू होते हैं, बूंदिया जो बेसन ना बेसन बूंदी होती है, उसको लेकर के जल में डाल देते हैं, रस में जो कि चीनी का बना हुआ वो चाशनी उसमें डाल देते बाद निकाले तो बड़ा मीठा लगता है। वो मीठा उस बूंदी का नहीं है, मीठा चीनी का है। मिठास चीनी का उसका नहीं बूंदी का। आपको परिष्कार करो तो मुख में थोड़ी देर रखो बूंदियों को और ये सोचते रहो सपा फीका रह जाएगा। फीका ही है वो। इसलिए संसार है, इसकी सत्ता स्वतंत्र नहीं है, उस परमात्मा से ही सत्ता है। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य मोह सहाया। जिसकी सत्यता से ये जड़ माया है भास सत्य सत्य की तरह दिखती है, मोह सहाया मूढ़ता ही हुई है, उसकी सहायता से ये है दिखता है। तो है कहाँ है, हरदम बदलता है। बालकपन से अभी तक बदले है, ये किसी एक वर्ष में बदला हो ऐसा कोई नहीं मान सकता। आप विचार करो तो प्रत्येक वर्ष में बदला है और प्रत्येक वर्ष में बदलता है और प्रत्येक महीने में बदलता है। ऐसा नहीं कि इस महीने में नहीं बदला इस महीने में बदला हो, और प्रत्येक महीने में बदलता है वो प्रत्येक दिन में बदलता है, और प्रत्येक दिन में बदलता है वो प्रत्येक घंटा में बदलता है, और प्रत्येक घंटा में प्रत्येक मिनट में बदलता है। प्रत्येक मिनट में बदलने वाला प्रत्येक सेकंड में बदलता है, प्रत्येक सेकंड में बदलने वाला प्रत्येक क्षण में बदलता है। बारीक से बारीक मनुष्य क्षण समझे काल का तो उसमें बदलता है। केवल बदलना ही बदलना इसका स्वरूप है। ये दिखता है स्थाई तो जैसे पंखा चलता है और चक्कर दिखता है, चक्कर नहीं है, ताड़ी अलग अलग है, पर तेजी से चलने से चक्र दिखता है। ऐसे तेजी से बदलने के कारण है जैसा लगता दिशा है। तो जो दिखता जो है दिखता है वो है पर परमात्मा का है, इतना आप मान लें और इसको याद रखें, है परमात्मा है, परिपूर्ण है। नाम जप करते रहे और राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हे हे जब मैं भयू। उसके बिना कोई कण भी खाली नहीं है, परिपूर्ण राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ऐसा है। कैसी बढ़िया बात है, बोलो। कहो भगति पथ कवन प्रयास जोगन मग जप तप उपवास। कहो भगति पथ कवन प्रयास। वो हमारे प्रभु है, हमारे परमात्मा है, वो हमारे हैं, हमारे प्रभु है। सब में प्रभु चौदिश राम मेरे चौदिश पूजा चौदिश राम मेरे और दूजा अनेक रूप आए, रूप अनेक बन रहे हैं। है वो एक ही परमात्मा अनेक रूप से बना हुआ है और अनेक बनता है, वो बना हुआ बदलता रहता है। तो ये बदलना क्या है, ये लीला है। भगवान राम अवतार लेते हैं और लीला करते हैं, ऐसे ये विराट रूप से परमात्मा प्रकट हुए और बदलना है, लीला कर रहे हैं लीला। वो सचयुग की त्रेता की द्वापर की कोई कलियुग की लीला हो रही है। श्री राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम जोर जोगवानी। सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। स्त्री नाम कहलाने वाले सीता जी है, पुरुष नाम कहने वाले रघुनाथ जी व राम जी है। सीताराम सीताराम सीताराम। ये बाजा बजाते हैं ना, ढोलक बजाते हैं तो एक तरफ वो जो मोटी आवाज आती है वो तो नर है और बारी गारी वो मादा है। सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। वृक्षों में भी सीताराम सीताराम नर और मादा होते हैं, वृक्षों में दोनों होते हैं। पशुओं में पक्षियों में संसार में सब में दो है ही। तो क्या सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। भगवान है। अंतर बहिर् तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थित अंतर बहिर् सर्व बाहर भीतर भीतर भीतर सुबह सब एक बहिरंतस्थ भूतानाम अजरम सर्व एक सूक्ष्मत्वा तद विज्ञेयम् दूरस्थम शांति के सतत दूर दूर नजीक से नजीक बाहर भीतर सब जगह परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है ऐसे मान लेगा। अभी मानना दिखने लग जाएगा, जैसे अक्षर हम सीखते हैं पहले सीखते हैं फिर दिखने लग जाते हैं फिर सब दिखने लग जाते हैं दिखने लग जाएगा प्रत्यक्ष मत्था परतरम नान्यत बताया ना मेरे से यही नहीं अहम एवा असम एवा अग्रे नान्यत यद सद अथ सत परम पश्चात हम यदे योग शिष्य सोचने हम पहले मैं ही था सदैव सौम्य अग्रद्वारीश एकमेव अद्वितीय एक ही अद्वितीय परमात्मा ही थे वो ही अनेक रूप हो गए अनेक रूप होकर पीछे लगभग परमात्मा रूप हो गए ये हो गया बन गए बढ़ गए होता है। जल ही बर्फ बन गया बर्फ को थमाया जाए तो जल बन जाए जल का भाप बन जाए बर्फ भरकर उड़ जाएगी दिखे ही नहीं और नहीं दिखता ऐसा आकाश में रहता हुआ भी और इकट्ठा होकर भाप बन जाती भाप में बदल बन जाती बदल बन बूंदा बन जाती बूंदा बन ओला बन जाता है फंसने लग जाता है तो जलित हुआ चाहे भाप रूप से है तो जल है बदल रूप से है तो जल है बूंदा रूप से है तो जल है नदी रूप से जल है बर्फ रूप से तो जल है ओला रूप से तो जल है शिला रूप से तो जल है और कुछ नहीं दिखे तो जो है हमारे यहाँ भी जल है वो निराकार रूप से है तो निर्गुण ब्रह्म की तरह से ये निराकार रूप है जल है जल ही होता है वही ऐसे मिल जाए टपक टपक टपक मिल जाए ऐसा जल है जिसमें कपड़ा हाथ कुछ भीजता ही नहीं बिल्कुल कुछ गीला होता ही नहीं परमात्मा है जैसे अग्नि काठ में पत्थर में सब में अग्नि है ऐसे है जैसे वैसे जो मेहंदी के पत्त में लाली लखीर जाए मेहंदी के पत्तों को पीस लो उसमें ढूंढो तो लाली मिलेगी नहीं मिलती नहीं परंतु ऐसे लगा लो और सुबह देखो तो वह लाल हो गया तो उसमें है तो लाली हुई है नहीं है तो कैसे हुए ढूंढो तो मिलेगी नहीं ऐसे भगवान सब में परिपूर्ण है इस बात को मान लेना है ये है भक्ति मार्ग है इसको जान लेना है इसका नाम ज्ञान मार्ग और जो शुद्ध होकर के देखे तो उसी है योग मार्ग किसी बार संदेह वो है परमात्मा वही है परिपूर्ण परमात्मा है इस बात से चलते फिरते उठते बैठते ये ख्याल रखे भगवान है अगर नमस्कार करते रहे तो उसकी प्राप्ति सुनता सो जाएगी भगवान समझ कर नमस्कार करते हरे नमः हरे नमः परमात्मा ने नमः हरे नमः रामाय नमः कृष्णाय गोविंदाय नमः नमः गोविंदाय नमः रामाय नमः रामाय नमः रामाय नमः भागवत में सुगमता से प्राप्ति का उपाय बताया है कि विसृज्य स्वयं स्वान्त पीड़ांश देही किम प्रणवे दंडवत भूमो आश्व चांडाल गोखरम कोई हंसी दिल की उड़ावे तो उसकी परवाह मत करो कोई निंदा करे तो डरो मत कोई आदर करे तो उसे मरो मत और लज्जा को छोड़ दो शर्माती हो तो चांडाल गो करो कुत्ता और मैतर और गाय और गधा इसको लंबे पड़ के दंडवत करोगे भगवान है इसमें भगवान है रूप से भगवान है गाय है गधा है ये चंडाल है ये कुत्ता है तो है रूप से परमात्मा है चंडाल और गधा ये नहीं है और है इनका तो अभाव होगा है का अभाव कभी होगा ही नहीं है रूप से उस परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं दंडवत करते हैं प्रकट हो जाए भगवान नामदेव जी महाराज के लिए कुत्ते प्रकट हो गए वो कुत्ता रोटी के दौड़ा तो महाराज अभी चौपड़ता हूँ, सर्दी का भोग तो आपको ही लगाना है, खेले के थोड़े खम प्रयाजाद के लिए प्रकट हो गए तो खम्भ में थे तो प्रकट हुए, बिना हुए हुए जैसे दही से घी पैदा हो जाता है तो दही में है ही नहीं पैदा हो जाए, मैं इतना लाली है ही नहीं लाली हो जाए, नमकीन पानी में नमक है ही नहीं और नमकीन लगे, ऐसे सब में है अपना एकता है, ये परमात्मा का है, इस बात उस परमात्मा है परिपूर्ण, बाहर भीतर ऊपर नीचे परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, तू ही तू ही तू ही, उसे किसी ने तू ही कह दिया, किसी ने आम आम कह दिया, किसी ने है कह दिया, लक्ष्य उस तरफ है एक परमात्मा की तरफ, वो परिपूर्ण है। आप ज्ञान ध्यान वेदेश सर्वे रामेव वेद्य, संपूर्ण वेदों के द्वारा जानने लायक मैं हूँ, और वेदांत का करना भी मैं हूँ, वेद ग्रंथ वेद वेदता भी मैं ही हूँ, यस्तम वेद स वेद वित्त पुरुष जानता वे वेदता है, ब्रह्मा को जान लिया, सब पार जान लिया, कुछ बांधना बाकी नहीं रहा, एक परमात्मा ही है, वो हमारे हैं, हम उनके हैं, वो हमारे हैं, वो किसी जगह न हो ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, यह जगह देश और काल और वस्तु व्यक्ति परिस्थिति अवस्था घटना ये है उसी में होती रहती है, वो तो है जो होती है। अब उस तरह की दृष्टि है कि तो दृष्टि है ही नहीं, इस वास्ते सभ्य भगवान है, सबके साथ बर्ताव करो तो अपने साथ बर्ताव करो कि भगवान है, कुत्ते को रोटी भी डालो तो कुत्ते परमात्मा है उसको मैं भोजन करा रहा हूँ, बाल बच्चों को भोजन कराओ तो बाल मुकुंद है खेलते हैं, वो भोजन कराना है, अब उनके साथ बर्ताव करना वैसा ही बच्चा जैसे ठीक हो उसको शिक्षा देना तो ठीक हो जाए, परंतु ये बाल रूप बने हुए परमात्मा ही है, आप ही आए इस रूप से है, इस वास्ते इनकी सेवा करना है, वही सेवा है, पालन पोषण सेवा है, पढ़ाना है तो धमकाना है वो भी सेवा है, वो प्यार है, वो स्नेह है। भीष्म जी महाराज युद्ध करते हैं, सामने अर्जुन के रथ के ऊपर भगवान कृष्ण बैठे हैं, कृष्ण भगवान के बाण मारते हैं, भीष्म जी महाराज ऐसे मारते हैं जोर से जो लोहे का बख्तर था उसको तोड़ देते हैं और लोहान कर देते हैं, भगवान चक्र लेकर दौड़ते हैं मारने के लिए, फिर आई आई आज मैं पूजित होगा त्रिलोकी में पूजित हो गया, आइए गिरा दीजिए मेरे को रथ से, भगवान ये वृत्ति हटती नहीं उनकी, अर्जुन रथ में बैठे तो भी अर्जुन के ऊपर बड़ी भक्ति थी, पोता है अर्जुन भीष्म जी महाराज का, पर उसके ऊपर बड़ा श्रद्धा धन्य है तेरा रथ हाँकते हैं भगवान स्वयं लड़ाई कर रहे है भगवान, ऐसे सब बर्ताव करो भगवान है, स्त्री रूप से भगवान, माता रूप से भगवान, बहन रूप से भगवान, भगवान रूप से भगवान, भगवान ही सब रूप से सबके साथ बर्ताव यथा योग्य करो ठीक तरह से, नाटक में जैसे करते हुए वैसे है भगवान, भगवान है इसमें कोई संदेह नहीं है, बैरी रूप से कोई दिखते तो ही भगवान है, मित्र रूप से दिखे तो भगवान है, जल रूप से दिखे तो भगवान है, पत्थर रूप से दिखे तो भगवान है, भगवान है तो ये है सब। अब ये कैसे आपसे दूर हो सकते हैं, बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार, प्रभु की महिमा अपरंपार, भगवान की महिमा ही बन गए आप अकेले सब कुछ, अकेले ही बन गया, मनुष्य बन गया, पशु बन गया, पक्षी बन गया, पत्थर बन गया, शिला बन गया, नदी बन गया, समुद्र बन गया, ओला बन गया, सज्जन बन गया, दुष्ट बन गया, अच्छा बन गया, मंदा बन गया, अनुकूल बन गया, प्रतिकूल बन गया, देश काल बन गया, सब आप एक ही अनेक रूप से बन गए, ऐसे उसको मान लो निहाल हो जाएगा, निहाल ही हो जाएगा, तब तो क्या होगा, जीवन मुक्त हो जाएगा, ये राग और द्वेष यही इसके बैरी खास, किसी को अच्छा किसी को मंदा समझते हैं, किसी को भला किसी को बुरा समझते हैं। ये हमारा द्वंद्व है, इस तत्व को जानने नहीं देता। ये ऐसा नित्य सन्यासी यो न द्वेष न कांक्षति, न राग करता न द्वेष करता, निर्द्वंद्व महाभाव, द्वंद्व रहित हो जाए, सुखम बंधा भविष्य मुक्त हो जाए। ये दो चीज पता कर लेते, एक अच्छा एक मंदा। इसमें क्या अच्छा क्या मंदा है, देते श्री वसनो किए तुम भद्रम के अभद्रम से, क्या भद्र है क्या अभद्र, क्या अच्छा क्या मंदा है, परमात्मा है। बर्ताव वैसे ही करो जैसा अपना नाटक में करते हो, वैसे ही नाटक में खेलते हैं तो एक एक शत्रु बन जाते हैं, मेघनाद और लक्ष्मण जोर से लड़ते हैं और उसके बाद में पर्दे कूदे बैठ साथ में खेलते, साथ में खाते पीते सब काम करते। तो ये संसार का खेल है, खेल रूप से आप समझो, आपका जहर नहीं चढ़ेगा, राग द्वेष नहीं होगा, हर्ष शोक नहीं होगा, शांति शांति आनंद ही आनंद हरदम रहेगा, परमात्मा ही है तो मौज होगी हमारे तो यद क्या तो न पुनर्मय होंगे, जल के जानने के बाद फिर मोह नहीं होगा। मोह कैसे हो, मोह आवे कहां से, है ही परमात्मा। ये समग्र रूप का भगवान ने वर्णन किया है, सातवें अध्याय से अगर चलते, ये समग्र रूप परमात्मा है। उस समग्र में तद्विर ब्रह्म को, ब्रह्म है अध्यात्म है कर्म है अधिदेव है अधिभूत है अधियज्ञ है, ये नाम है वो परमात्मा के नारे नारे। जीव रूप से परमात्मा है, शरीर रूप से परमात्मा है, ब्रह्म रूप से परमात्मा है, क्रिया रूप से परमात्मा है, अधिभूत ये पांच भौतिक रूप से परमात्मा है, देवता रूप से ब्रह्म रूप से भगवान है, अंतर रूप से भगवान है, जीव रूप से भगवान है, जीव कलया जीव रूप कला से भगवान है, क्षेत्र के अनुसार माम विद्य क्षेत्र जी मैं ही हूँ और क्षेत्र भी मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, ऐसे परमात्मा। सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, सबको आदर पहुंचाओ, यथा योग्य बर्ताव करो, ब्राह्मण के जैसा और क्षत्रिय क्षत्रिय के जैसा। एक लड़का राजा बन गया, मैत्र बन गया उसका बाप, तो एक कैसे करते हैं जड़ लगाओ, कैसे किया तुमने ऐसे, हाँ दादा हाँ खुशी, वो भी समझता है मेरा बेटा है, वो समझे मेरे बाप है। पर नाटक में तो ऐसे करना भाई, नाटक में है खेल है, तो ऐसे ही खेल है। कोई साधु बन गया, कोई गृहस्थी बन गया, कोई भाई बन गया, कोई मैन बन गया, कोई भाई बन गया, कोई पति बन गया, कोई पुत्र बन गया, कोई पिस्ती बन गया, बन गए आप अकेले सब कुछ बन गए, नाम धरा संसार, उसका नाम संसार धर लिया। ये मूल बात है, असली बात है ये। अब हम क्या करें कि अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग करके सेवा करें, स्वार्थ का त्याग करके सेवा करें, आराम पहुंचाए सबको, सबकी सेवा करें और भगवान समझ करके, भगवान इस रूप से आए इस ऐसे ही सेवा करें, सौ रूप से आवे तो पकड़ा दें पुरुष में, ये सेवा है उनकी। पुष्प वैसे ही चढ़ाया जाए, पुष्प जैसा विधान है, शक्ति की उपासना करते शक्ति को लाल पुष्प चढ़ाएंगे और भगवान शंकर को आग चढ़ाएगा, आग के तथुरा को फूल चढ़ाएंगे, विष्णु भगवान पुष्प चढ़ाएंगे गुलाब का, विधान है ऐसा, उसको ऐसा करो, उसको ऐसा करो, विधान क्रिया वैसा करो, पूजा वैसे करो, भीतर समझो कि परमात्मा है उसका पूजन करो, खाना पीना में पूजा है, भूख लगती है तो भगवान ही अन्न रूप से बनते हैं, प्यास लगता है तो जल रूप से भगवान ही बनते हैं। ये था माम प्रपद्यन्ते तांसते ही भजाम्य हम, भगवान ही अनेक रूप से आते हैं, अन्नो हम अन्ना दो हम कहते हैं, श्रुतियां बताते अन्न भी मैं हूं अन्नाद भी मैं हूं, अन्न को खाने वाला मैं हूं भाई अन्न। सूक्ष्मता शांति के सत दूरस्तम शांति के सत सूक्ष्मता सदगे, सूक्ष्म होने से जानने में नहीं, दूर से दूर नजीक से नजीक वही है सब जगह, अंतर वही सब असली ज्ञानी हो जाओगे, सब भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है। और बर्ताव को अतीत घर में रहते हुए सास बन गई, कोई बहू बन गई, कोई देवरानी बन गई, जेठानी बन गई, कोई नंद बन गई, तो ये बने हुए उसके अनुसार ही बर्ताव करो। सास का सास की तरह, बहू का बहू की तरह, देवरानी देवरानी की तरह, जेठानी जेठानी की तरह, नन नन की तरह, भाभी भौजाई भौजाई की तरह बर्ताव करो। मन में समझो कि ये नाटक कर रहे, खेल है तो भगवान साक्षात सब परमात्मा है, सभी परमात्मा है। परमात्मा रूप से ही अनेक रूप बने हुए हैं। ऐसे देखते रहो, बर्ताव करते रहो, करते करते करते ये अभी जो मान्यता है ये मान्यता नहीं रहेगी, सब दिखने लग जाएगा। आंखों से नहीं दिखेगा, बुद्धि से दिखेगा। कि बुद्धि से कैसे दिखते हैं, जैसे वेश भाई है, भणिये है, तो भी सौ सौ हजार दस हजार, तो दस हजार मनुष्य तो अलग अलग है, परंतु दिखते नहीं है, मन से दिखते बने वैश्य है। ये माहेश्वरी है, सब माहेश्वरी है। अग्रवाल कहाँ, अग्रवाल है वो। अग्रवाल कैसे, आंखों से दिखता है, आंखों से दिखता, भीतर से दिखता है अग्रवाल है। ऐसे मनुष्य मात्र दिखते, मनुष्य है, मनुष्य है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, ये मन से दिखते हैं। ऐसे मन से भगवान को देखो, सब में एक परमात्मा ही अनेक रूप से है, अनेक रूप से खेल कर रहे हैं। बहिरंतर से भूतानाम, प्राणी मात्र के बाहर वही है, भीतर वही है, सर असर भी वही है, स्थूल सूक्ष्म वही है, जड़ चेतन वही है, शुद्ध अशुद्ध वही है, नरक स्वर्ग वही है, वैकुंठ वो लोग वही है, मृत्यु लोग वही है, वही है, अनेक रूप, अनेक रूप बना हुआ है। इसमें सब खेल रूप से वो परमात्मा ही है। पहचानने वाले पहचान लेते हैं। एक संत की कथा आती है, सुनिए। वो जा रहे थे तो पैदल जाते जाते एक खेत में होकर निकले, तो वह शंका करने को बैठ गए। कोई खेत वाले ने देखा कि यही है मतीरा चुराते हमारा, वो ही है जो चोरी करता है, वो बैठा है, अब बैठा अब चोरी करेगा। उसने आए मारी स्पोर्ट हुई, खोपड़ी में खून आने लग गया, और देखा तो साधु कदे महाराज क्षमा करना, क्या भाई क्या बात हुई, महाराज हमारा अपराध हो गया, तेने मेरे को मारा, तेने साधु को मारा, मारा मैं तो समझता कि चोर है, तो फिर तो लड़ता क्यों है, मेरे को तो मारा ही नहीं, तेने तेने तो चोर को मारा। हाँ महाराज, इसमें डरने की बात है, क्षमा क्या मांगे, चोर को मारा तेने, तुम्हारा आ जाओ, तो क्या है, अब महाराज गाड़ी लाओ, गाड़ी में ले करके अस्पताल पहुंचाओ। अच्छा जी, अस्पताल में पहुंचा दिया, प्रसार करी भी मेरी कसूर को, मेरी भूल हो गई, मैं मार दिया और टीका में लगा दिया, सो बैठे। अब खाट पर बैठे तो वहां एक आया दूध लेकर के, तो महाराज ये दूध पी था, महाराज ऐसे वाह वाह तेरा तो बड़ा विलक्षण है, लाठी मारता है, कभी इलाज करता है, कभी दूध पी लो, अब दूध पिलाता है, फिर लाठी से मारता है। वो कहते महाराज मैंने लाठी से नहीं मारा था, तो मैं पहचानता हूँ, समझो तू नहीं था, तेने लाठी मारी, वो डरता है बाबा जी पकड़ा दें कैसे फंस जाऊंगा, तू ही था, तू ही तू बता दूसरा कहाँ से आवे, कौन आवे, कौन आवे, कहाँ से आवे, बता, तू तो था, मैं जानता हूँ, तू खेल करता है, लाठी मारता है, गाड़ी में चले आता है, ठेका लगाता है, वो सेवा भी करता है, दूध भी पिलाता है, मैं जानता हूँ, तू ही है, तू ही तो है, मैं पहचानता हूँ, बार बार मैं ओढ़ू ऐसा मत, आप बन जाओ, आज बन जाओ, आज अभी अभी देखना लग जाओ, अभी हो जाए, बड़े खुश हो जाओ, बड़े प्रसन्न हो जाए, मौज हो गया बस। मन मगन भया तब क्या बोले, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब पाया तृण ओले, तृण के ओले भगवान जैसे पीछे पानी में मीन पिया सीरे मुई देखता हूँ, हसी पानी में मीन पिया सी पूर्व में ज्ञान ध्यान बन सीला उदासी पानी में तीन मीन पिया सी रे मैं देखता हुआ दासी जल बीच मीन मीन बस जल है निष्ण रह पिया सी सबके भीतर परमात्मा सब परमात्मा के भीतर फिर भी दुख है हाय क्या करे सब भीतर जल के भीतर मीन मछली मछली के भीतर निर्जल प्यासी उसको जाना नहीं देखे तो वो है परिपूर्ण है सम है शांत है मेरा मेरे प्रभु मेरे प्रभु आप शिवा का अनुसरण कर दो हरे को सुख कैसे पहुंचे इसको जानना हो तो सब भी शिवा सबको सुख पहुंचो और समझो कि भगवान की सेवा कर रहे हैं कुत्ते को रोज डाल के भगवान की सेवा कर रहे हैं बाल बच्चों को भोजन कराओ तो भगवान की सेवा कर रहे हैं परिपुत्र आदि देवर जेठ जो है उनको भोजन कराओ तो भगवान है ये सास ससुर है नंद है ऐसे भगवान है भगवान ऐसे पुरुषा है इनकी सेवा कर रहे हैं यथा योग्य वो प्रभु आदर ठीक तरह से ठीक न सास है तो सास रूप से जाना क्षमा करो नमस्कार करो सास है तो बहु आई आशीर्वाद दे दो वो देते हैं भगवान ये बहु रूप से भगवान आए ये सास रूप से भगवान आए नंद रूप से भगवान आए भाभी भजन रूप से भगवान आए हैं ऐसे याद रखे भगवान एकांत बैठे हो मन में कुछ आवे तो भगवान आए इस रूप से आए और फिर कहना हो तो दैत दृश्य राम विकृतावकाश त्वयि धृता सर्वस्वांग विचिन्नते आपको मूर्ति महाराज दैत दृश्य राम प्यारे प्रकट हो जाओ सो जाने जे ये जनाई आप जना दो जनाओ महाराज जना दो महाराज हो तो आप मैं तो आपको पहचान तो हो तो आप भाई आप कृपा करो सो जाने दे देव जना वो जना दे हाँ भाई मैं ही हूँ हो तो आप भाई कैसी मौज की बात है भगवान मुझे जशो जी यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति तस्याग्र प्रणश्यामि शतमे न प्रणश्यति बहुत वर्षों की बात है वो याद आ गई कलकत्ते में शाम की वक्त में सत्संग होता था मैदान में इधर गांधी के पास सत्संग होता था तो एक दिन बूंदा बरसने लगी तो बाबू घाट पर चले गए बाबू तो बक्सा पड़ा है बाबू घाट में बैठ गया तो ऐसी मन में आई कि वैष्णव भगवान है तो मैंने कहा भाई देखो ये नशा करते हैं भांग पीते हैं तो भांग घोट करके खूब और छान कर और फिर लोटे में डालते पी लेते हैं मस्त ऐसे आप सब संसार मात्र है वो एक परमात्मा है यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वंच मई पश्यति यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वंच मई पश्यति ऐसे होते और फर्क पी रहे परमात्मा संसार के मात्र के भीतर परमात्मा है और संसार मात्र परमात्मा के भीतर है और परमात्मा के भीतर संसार है संसार के भीतर परमात्मा है और परमात्मा ही परमात्मा है वासुदेव सर्वमिति समात्मा से जो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वंच मई पश्यति और माम प्रसिद्ध भगवान को तो सब में देखे सबको भगवान में देखे भगवान को सब में देखे सबको भगवान में देखे उसको कर देते हैं ये माम प्रसिद्ध सर्वत्र सर्व से नहीं प्रसिद्ध मैं अदृष्टि जो मेरे वो अदृष्टि अदृष्ट किसके पीछे हो बताओ किसके पीछे बैठे छिपे किसके पास में छिपे कहाँ जाए किस बैठे थे बर्फ का डेला बर्फ के पीछे रह जाते सुन जाएगा कृष्ण कहाँ छिपे छिपने से मेरे छिपनी हो सको मैं उसे छिप नहीं वो मेरे छिपता नहीं अब छिपे कैसे यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वंच मई पश्यति यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वज्ञ नहीं पश्यति सर्वभूतस्तु आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि सर्वभूतस्तु आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि सर्वभूतानि चात्मनि प्रभु परमात्मा परमात्मा से प्राणी संसार में परमात्मा परमात्मा में संसार एक ये वो ये ऐसे ही मस्त है चलते फिरते उठते बैठते है ऐसी मस्ती आ जाए आनंद आ जाए मौज ही मौज हो जाए कितने सुगम साधन ऊंचे से ऊंचा है वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा दुर्लभ बताया है ऐसा किसी को दुर्लभ नहीं बताया इस भक्त को दुर्लभ बताया वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा शुभ हो जाएगा ऐसी बढ़िया बात है कितनी सरल बताओ आप ऐसे करना शुरू कर दो क ख ग सीखते है तो पहले वो सीखते है ऐसे सीखना शुरू कर दो है परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा समझना जाए तो दूसरा है तो दूसरा है ही नहीं कहां से आओ दूसरा मत परम नान्यत किंचित अस्ति मेरे सवाल पर है ही नहीं अन्य है ही नहीं है ही नहीं तो दूसरा इस बार से यद ज्ञातवा ने भूयो यद ज्ञात विभव शिष्य थे ऐसे भगवान भगवान है और अपने मस्त रह जाते चलते फिरते भीड़ रहेगी ये विराट रूप से भगवान प्रकट हुए तो ये एक स्तम जगत कृष्ण पश्चात भगवान कहते ये शरीर के एक देश में मैं देश में देखता हूँ तो भगवान ने कहा एक स्तम और अर्जुन के पश्चात देवास्तव देव देहे संजय गता पश्चात देव देवस्य शरीर भगवान के शरीर में देगा संजय गता भगवान शरीर भगवान के मेरे शरीर में अर्जुन गता आपके शरीर में जहाँ दिखे वहाँ विराट रूप से पूर्ण दिखे पूर्ण पूर्ण अपार असीम असीम जहाँ दिखे वही दिखो ब्रह्मा नमीशम कमलासनस्त ब्रह्मा जी है वही वो विष्णु भगवान कमल में है विष्णु भगवान सोए है भगवान के कमल में निकला है कमल में ब्रह्मा जी निकला है चार मुखों वाले ब्रह्मा जी और ईश्वर भगवान शंकर कैलाश तरव सब विशिष्ट सर्वानुर्गा सब ऋषि सब देव नाग देवता जश्वर देवता सब देवता पश्याम देवास्तव देव देह आपके देह में सब देवताओं को मेरे वश आदित्य वसु रुद्र नाग आदित्य वसु रुद्र आदित्य मरुत तथा उकाश पर सब भगवान के शरीर में सब अर्जुन ने पूछा कहाँ कहाँ चिंतन करूं तो भगवान के हम आत्मा को डाल रहे सरो अंत में कह दे नाम तो अथवा बहु नहीं तेना किंग तेना तब अर्जुन अरे अर्जुन तेरे को बहुत से जानने की बात क्या है मैं संपूर्ण अनंत सृष्टि को अपने एक अर्श व्यतीत करके तेरे सामने खड़ा हूँ ये सब नहीं दृष्टा मेरा एकदम सब जगत विष्ण प्राप्त एक अर्शन विष्ण मेरे एक अर्शन है मैं सब सब नहीं लगता हूँ मेरे की छोटे से अंश विषय सब करना भगवान है सर्वभूता नाम बीजम तदम सब बीज में हूँ बीजम माम बुद्धि सनातनम बीजम अव्ययम अभिनाश बीज मैं हूँ ऐसे देखो भगवान को नमस्कार करो सत्कार करो आदर करो वो जैसा जैसा रूप हो वैसा आदर करो कहते इस रूप से आए भगवान मकान रूप से भगवान आ गए बिजली रूप से भगवान आ गए चालीस रूप से भगवान आ गए बिछाली रूप से भगवान आ गए कुछ श्रोता रूप से भगवान आ गए भक्ता रूप से भगवान आ गए वाह महाराज वाह कैसी लीला कर रहे तो अनुभव लीला आपकी विलक्षण है कैसी मौज की बात सब महात्मा से दुर्लभ दुर्लभ से दुर्लभ महात्मा बिल्कुल सीधी सीधी बात आप मान लो ज्ञान योग दुर्लभ नहीं बताया ऐसे योग दुर्लभ नहीं बताया इस भक्त को दुर्लभ बताया अत्यंत अरे अत्यंत सुनो भगवान कहते हैं मैं तो सुलभ हूँ, श्याम सुलभ है, अरे महात्मा दुर्लभ है, मैं तो सुलभ महात्मा दुर्लभ हरी हरिया सदै मिले हरिजन दुर्लभ हो, हे मन ऐसे प्रीति कर हरिजन से कर हेत हरी हरिया सब जन मिले हरिजन कहीं आ गए कहीं हो भगवान सब भगवान है भगवान है भगवान साथ है सब मोह देख है और मोहते है अधिक संत देख है साथ है साथ ही भक्ति सब मोह देख है और मोहते है अधिक संत कर देख है ये तो भगवान वही संत तो भगवान से देख मोह अधिक संत कर देख है साथ है सब मोह जगह देख है भगवान है भगवान है भगवान है संत संत संतोषा सुपने नहीं पर भगवान है उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मैं देख जगत कासन करें विरोध निज प्रभु मैं देख जगत कासन करें विरोध कृष्ण सब विरोध प्रभु आए प्रभु आए प्रभु नाटक में खेल में सब अलग अलग खेल है साथ में रहने वाला एक अलग अलग नाटक है खेल है तुम इस वास्ते अंतर भाई से तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थित कैसी मौज की बात है कितनी सुगम बात इसमें कठिन वो पूछो आप क्या कठिन कैसे कहते याद नहीं रहता याद मत रखो जान लो मान लो याद रखना नहीं है आप नाम को याद रखते हैं अपने नाम को अपनी जाति को याद रखते हैं मैं मनुष्य हूँ याद रखते हैं याद करे तो मनुष्य है ही मैं तो भगवान है ही याद क्या रखे याद रखता तो न कहीं बात है ही परमात्मा अन्य गुरु से प्रकट हुए भगवान प्रकट है तो आप ही क्योंकि भगवान ही पहले थे अंत में भगवान ही रहेंगे तो बीच में भगवान के सिवा क्या आया भाई सोना है वो पहले भी सोना था अंत में भी सोना है गहरे रूप से सोना ही है गहरे रूप से नाम है आकृति है उपयोग है मूल्य है तो बोले अलग अलग हुआ सोना तो सोना ही रहा वही तो है परमात्मा है ऐसे मान कर शब्द आदर करो सत्कार करो मनोभाव कार्य वृत्ति मन से भी आदर करो काया से भी आदर करो बर्ताव भी आदर का करो तो सबको भगवान है यथा योग बर्ताव करो आदर का बर्ताव करो सबको परमात्मा समझो। शेर जी कहते थे एक चूर में साईं बाबा लोक साईं बाबा कुछ तो क्या करते है कि मशीन में जल भर करके और ऐसे ये रहते पंखा कोई पिए पिए उस पानी चलाना ऐसे करते करते ऐसे विलक्षण हुए पड़े हैं कहीं पड़े हैं वो कहते वो दरवाजे के पहले गांव से आता नाला पानी बहा तो पानी में पड़े थे जिस तो शरीर सफेद हो गया पन देता है कोई उड़ा देता रह जाए चंगा कुत्ता आगे भीतर दर्ज के आप एक बार खेल रहे कुत्ता ऐसी और सबकी सेवा करते करते करते ऐसी साईं बाबा कहते थे शेर जी कहते थे तो पानी पिलाते और हवा करते पंखा और मशीन भरी करते करते अब कहते हैं कोई खिला दे तो खा दिया नहीं खाते नहीं खाती इसने उड़ा दिया तो उड़ा दिया नहीं करे वर्षा आई कितना खा जाएगा ज्यादा लगा के उड़ाना शुरू कर दो नकलना शुरू करी नियत अपने उस परमात्मा को प्राप्त करने की है और उसी को समझ दे यो माम पशित सर्वत्र सर्वंश मई पशित यो माम पशित सर्वत्र सर्वंश मई पशित यो माम पशित सर्वत्र सर्वन से उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हुआ मेरे लिए वो अदृश्य नहीं होता चिंता ही नहीं किसी की चिंता, सर्वत्र वही है, सब में वही है, सब में वही है, सभी वही है, सब में वही है, सभी उसी में है, सभी भी उसी के हैं, सभी वही है, अनेक रूप रूप आए विष्णु विष्णु, अनेक रूप से हमारे प्रभु। घर में जितने प्राणी छोटे बड़े सब भगवान है, बड़े हुए कोई सास बन गई, कोई बहू बन गई, कोई दरानी बन गई, कोई दसानी बन गई, कोई नंद बन गई, कोई भाभी बन गई, कोई भौजाई बन गई, कोई बालक बन गया, कोई छोरा बन गया, कोई छोरी बन गई, अनेक रूप रूप है। महाराज बोल दो बताते, गोविंद गोपाल की जय हो, गोविंद गोपाल की जय हो, गोविंद गोपाल की जय हो, गोविंद गोपाल की जय हो, गोविंद की जय, गोपाल की जय, गोपाल की जय, गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल।